Say, look at history. The cause of our troubles, it is not a mystery. There are those whose lives are easy, there are those whose lives are rough. Now is the time to rise and cry out. Enough is enough. Borders and up nations, enough corporate exploitation, enough racist air pollution, enough racist institutions, enough chains and enough cages, and enough starvation wages, enough highways and gas stations, enough control by corporations. We won't take it anymore. Now this is the class war. Fight to the streets, we will dance and more than feet. Swear to you, there'll be a day when the melting pot will boil. You only bring us closer with each war you make for oil. Each union that you break and each ballot box you stuff brings us closer to the day we will cry out. Enough is enough. Greedy politicians, enough gender role traditions, enough hierarchies, enough of living on our knees, enough gouging of the planet, enough destruction of the earth, enough tearing up her flesh to see what the insides might be worth. We won't take it anymore. Yeah, this is class war. We'll fight you in the streets. We will dance on your defeat. Ya basta. Ya basta. Hello, hello, hello, welcome in Radio Patapo, awakening show every Tuesday from 4 till 7:30. Today we are even at time, so the changes are possible. Everything is possible if we really want that. Okay, so today we gonna play a bit spiritual stuff, a bit. We're gonna play also the audio from the actions against the banks, Occupy the Banks, which happened in Saturday. Last Saturday. We will continue the speeches, interviews about Rainbow Warrior, the Greenpeace ship. We will read something about Tantra, like usual. This time not from the book, but yeah, okay. So, and of course, between of all of those things, we will read the agenda. So, from that, we will start. Everybody wonder what to do in the new year, so that's one of idea. It's New Year Eve 2012 in Villa Frequens. There would be bands, the Beatles, OD Kids, the Fuck Ups, the Obamas, and DJs, Lance, Planet Sutcliffe, Sinistach and Spoot, all night rock and roll bar, food and shots, donation before 12, gates open at 9, band starts at 10, Landsmeer der Dijk, 155, no dogs. Okay, that's one thing, and about the agenda. In Joe's Garage, Yeah, there is a just daily program. Fox 8 and Mondays and Thursday at 7. Cracks Precure every Tuesday from 8 till 9:30. Lonely Collective Day Cafe every Wednesday from 3 till 6. Giveaway Shop every Saturday from 2 till 6. Giveaway Shop Against Wasteful Exploitation and Alienation. Shoplifters welcome. Movie Info Night every Sunday at 8. A flexible evening for you to play a film, make an Info Night, organized discussion. Pretorius Strat 43, Amsterdam, Joe's Garage. That's it for now about the agenda. Maybe, oh yeah, one important information. Nuclear power? No way. Olkilu top blockade camp from 6th till 13th August. It's still a lot of time, but they are planning something serious, so they are busy already with informing people. So we spread those important information. Olkiluoto blockade camp in Eurojoki, Western Finland, will bring together people from the anti-nuclear movements in Finland and internationally. The camp will be an opportunity to discuss nuclear power projects, including uranium mining, and to share experiences, skills, and tools for struggles against the nuclear energy industry and for encouraging truly sustainable decentralized forms of energy. On August 11, Olkiluoto Blockade Action Day, people are invited to come and block the roads to Olkiluoto nuclear power plant by civil disobedience. Year 2012 will mark the third annual blockade. The Olkiluoto power plant consists of two reactors owned by Teollisuuden Voima. Additionally, TVO and French Areva are currently building a third reactor, which will be the world's largest and first EPR reactor. Despite the countless problems with the EPR's construction, so far the Finnish parliament has granted the company a license to build a fourth reactor at the site. Another pioneer project in Olkiluoto is Onkalo, the cave, the world's first permanent underground storage for highly radioactive waste. Nuclear power cannot solve the climate crisis, but rather it feeds the economic system where short-term profit-making sacrifice common safety and environmental issues. While many European countries are phasing out nuclear power after the disaster in Fukushima, the Finnish government is grasping the opportunity to increase nuclear power production in Finland. Join us in action and send a strong message to the state and the industries. You will not turn Finland into a nuclear power reservation. Uranium mining, nuclear power plants, and waste disposal projects will be met with growing and determined resistance on a local and international level. Get more information or give your ideas for the program. Olkiluoto blockade.raiseup.net. You could check more information on the Olkiluoto blockade2012.wordpress.com, olkiluotoblockade.info, or twitter.com/blockolkiluoto. That was it. Dlaczego myślisz, że wszystko jest dobrze? Czy naprawdę nic złego nie dostrzegasz? in your eyes. Time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes. Time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. China get to get this damn thing done. It can't done. Come shoot the fascists with a gun. Cause it's stopping us from unity. We cannot see reality, just vanity, insanity. Fusion cannot stand it, see. No man, fascist man will ever get me out of the land. So understand, fusion plan to stop them with a bang. We sang and sang to make the people all unite. Not fight, but fight because the leaders don't think right. You built us in the past, you know it won't happen again. So black and white, take a stand and I'll try to defend. Out of the people children who are living in the past, just blast and blast, no make the fascist man last. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Enough is enough, is enough. Give the fascist man a gunshot. Open your eyes. Time to wake up. Give the fascist man a gunshot. You know they're feeling so strong. So long, it's wrong. I'm telling you it's wrong. Destruction, confusion, I'm blaming it on the color. I wonder, in horror, could the people start to follow? Are the leaders and the rulers who are putting up defense? It's dense, immense, and you say you're talking sense. Bull, bull, I want to say it full. But people on the video, you know we'll make a bull. So I try to tone it down to make the whole world know that the language of my violence will proceed in my show. Flow, to make the fascist man know that unity is here and unity will grow. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, it's time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Okay, okay, let's continue with the agenda. Hop, hop, hop. According to nuclear power, also here in Netherlands, very important demonstration, 22nd December. Stop the Tweede Kerncentrale. Waar Middelburg, Netherlands. Op 22 December vergaderen de aandeelhouders van energiebedrijf Delta. over the financing van een verhuningsaanvraag voor een tweede kerncentrale bij Borsele. Delta heeft haast om de vergunningsaanvraag nog door dit kabinet te laten behandelen, want een volgend kabinet kan zomaar een streep door de ambities van Delta zetten. Maar de aandeelhouders twijfelen. Enkele gemeenten hebben nu al aangegeven dat zij geen 60 miljoen voor een vergunningsaanvraag willen uitgeven, zolang er nog geen zekerheid is over de buitenlandse partners die Delta zoekt voor dit project. Bij een mislukking draaien de aandeelhouders op voor de kosten. Dit is een goed moment om alle aandeelhouders ervan te overtuigen van kernenergie geen oplossing is. Meer dan 5000 mensen hebben onze petitie getekend. De petitie op schoon genoeg van kernenergie.nl heeft al meer dan 100.000 handtekeningen verzameld voor een schone energietoekomst zonder kernenergie. Wat gaan wij doen? Op 22 december bundelen alle organisaties de krachten om een duurzame kerstboodschap over te brengen. Kernenergie blokkeert duurzame energie. Wij hebben voor deze demonstratie uw hulp nodig. Kom 22 december ook naar parkeerplaats voor het hoofdkantoor van Delta in Middelburg. Meer informatie en aanmelden via borsele2nee@gmail.com. Tot dan. 22 december 2011 van 12 tot 2, hoofdkantoor Delta, Poelen-Delslensingel 10 in Middelburg. De Utrechters tegen kernenergie gaan daar natuurlijk heen. En iedereen is welkom om gezamenlijk mee te reizen naar Middelburg. Wel zo gezellig. We verzamelen om 9:10 ochtends bij het verzamelpunt op Utrecht Centraal. Kom ook en demonstreer mee tegen de tweede kerncentrale. Oké, joh. Hop, hop, hop. The next one. KLM Crackdown Friday 23 December. Amsterdamse Weg 55, Amstelveen, Netherlands, the bike distance from Amsterdam. Op vrijdag 23 december gaat Respect voor Dieren demonstreren tegen het vervoeren van proefdieren door Air France KLM. Wij gaan verkleed in witte pakken met bloedvlekken en zullen ons zichtbaar maken met fakkels en posters. Kom ook mee en stuur ons een e-mail zodat wij op de hoogte zijn hoeveel mensen zullen komen. Tijd van 4:15 tot 6:15. Adres KLM Amsterdamse Weg 55 Amstelveen. So there would be a picket line by the KLM office in 23rd December, Friday, from 4:45 till 6:15 by the Amsterdamse Weg 55, Amstelveen, bicycle distance from Amsterdam to picket against the transporting the animals, mainly apes, for animal testing. Okay, oh, hop, hop, hop. Okay, that's more or less it about hop, hop, hop. Happened up there. Here, Alexander Haig is near. Vietnam will come back, you stay. just relax. Have another drink. A few more pretzels. A little more MSG. Turn on those Dallas Cowboys on your TV. Lock your doors. Close your mind. It's time for the 2 minute warning. Welcome to 19. Wenn das Gros der Zeit nur noch Leistung bedeutet, macht es, schafft es, es muss irgendwie gehen. Und Courage keine eigene Meinung mehr äußert. Mein Wort würde nur seine Wirkung verfehlen. Wenn Neid und Rache ihr Beileid nur heucheln. Your master plan, fooling your congregation and petroleum domination, justifying your new invasion with moral indignation. Who got the mass destruction? Who got the nuclear bombs? Who got the chemical stockpile? Of our fathers, remote control destruction. We all got our hands on that button. Ghetto, we don't wanna know. It's the ultimate reality show. Defense of our glorious homeland. We'll draw a line of blood in the sand. But the only news that will reach us, stock footage and press releases. Nobody blown to pieces. No children blown to pieces. Of reality through our dependency on primetime TV. Blood for oil, bodies for oil, power and oil. Blood for oil, blood for oil. We got an army. And all you need is a spark, right? Just one spark. Something to wake us all up. Transdans is ook een universeel iets. Oorspronkelijk werd het gebruik binnen de spiritualiteit die shamanisme wordt genoemd. En shamanisme betekent eigenlijk de extatische. Dus wat ook de uitnodiging is voor de transdans altijd bij mij is om extatisch te worden. Transdans kwam de moderne tijd in de jaren 70, dus in de New Age periode. En dat was door een man die heette Frank Metaal. En Frank Metaal was in eerste instantie heel veel bezig met de Oosterse filosofie. Maar hij miste daar niets. En die Oosterse filosofie en de Oosterse spiritualiteit ging hij heel erg naar het licht toe. En dat licht ging van aarde weg. En wat hij zocht was een spiritualiteit die hem in verbinding bracht met de aarde. En hem in verbinding bracht met de kosmos. En hoe hij dat dan zei is, in plaats van in meditatie naar het licht toe te gaan. Twee mensen. Ja, jullie willen meedoen? Kom maar. Dus in plaats van dat je een spiritualiteit, een spirituele oefening hebt die van leven weggaat, zocht hij een spiritualiteit die je opent, zodat je dat licht naar aarde kunt brengen, zodat je je spirit gaat leven. En ik ben een beetje de geschiedenis aan het vertellen van de transdans, en zo meteen vertel ik de praktische kant, en dan hebben we even een korte pauze, en dan gaan we beginnen. Hij is toen gaan zoeken over de hele wereld naar een universele vorm van spiritualiteit die geopend werd, en zo kwam hij uit bij de transdans. En die transdans, zoals die 35 jaar geleden werd gedaan, die heeft ook zijn overweging gevonden. Jullie kennen waarschijnlijk wel de dervish soefies, die wurmen. Dat is ook een vorm van transdans. Je hebt het bij de Maori, je hebt het bij de Noord-Amerikaanse Indianen, je hebt het in Trinidad. Je hebt het in Marokko, waar ze echt een processive trance doen. Dat gaan we vandaag niet doen, voor de duidelijkheid. Dus overal over de wereld vind je diezelfde vorm. En hij is dat eigenlijk gaan onderzoeken. En hij om nu uit te leggen op welk niveau het allemaal werkt, dat is veel te veel. En eigenlijk leer je dat ook gewoon door te doen. Maar heel globaal kan ik zeggen dat transdans in eerste instantie werkt op het fysieke niveau. Het gewoon door te gaan bewegen, maak je de aarde energie wakker, je maakt je eigen levensenergie wakker. op het moment dat je eigen lens en je zegt dat ze komen, word je passie zo, dan word je enthousiast van. Op het moment dat je dan ook in verbinding bent met de kosmos, wordt je spirit wakker. En dat is fijn, dat je echt je spirit gaat leven, dat je de kleuren van je spirit gaat leven. En in eerste instantie, doordat je gewoon fysiek gaat bewegen, die energie gaat stromen, heb je je fysieke wakker. Dat heb ik meegenomen en dat is in feite zo bij elke kant, bij elke sport. Dat maakt het constant niet zo bijzonder, maar wat het wel bijzonder maakt op dat fysieke niveau, is dat je je eigen beweging gaat vinden, je eigen medicijn, zoals je dat wil doen. Omdat je met de blinddoek danst, het gaat er totaal niet om hoe je danst, hoe het eruit ziet, wie wat waarvan vindt, zeg maar, wat jij er zelf van vindt, maar je lichaam geeft die beweging aan. En doordat je lichaam op een bepaald ritme gaat dansen en in een bepaalde manier, vind jij vanzelf de bewegingen die goed voor je zijn. Dus dat is ook een overgave. Transcendence heelt ook op emotioneel niveau, om door te bewegen en doordat je energie gaat stromen, kom je eigen blokkades tegen. Nou, dat is altijd een feest natuurlijk. En de uitnodiging is ook bij transcendence om daar ook weer doorheen te gaan dansen. Dus op het moment dat je zegt, of dat je voelt, er wordt iets wakker, woede, verdriet, vreugde, whatever, om dat in beweging om te zetten. En het is bij een gevoel altijd zo dat het gevoel wil gevoeld worden. Dus op het moment dat je dat gaat voelen, dat je dat gaat leven, dan lost het vanzelf op. En dan kan je energie weer beter doorstromen. En daarna kom je bij de transdans op het spirituele niveau. En dat is waar je ziel vleugels gaat krijgen, zoals je dat kunt noemen. Of waar je je spirit gaat dansen. En waar je in feite echt in de trans komt en een reis gaat maken in de spirituele werkelijkheid. En binnen shamanisme wordt er een onderscheid gemaakt tussen de hele werkelijkheid, de eerste werkelijkheid en de spirituele werkelijkheid, dat is de tweede werkelijkheid. En daarin kun je gaan reizen. En dat kan op verschillende manieren. De meeste mensen gebruiken hun perceptie, dat is bij derde oog hier. Als je ogen dicht doet, dan komen hier beelden en op die manier reis je door de tweede werkelijkheid. Maar dat kan ook als je meer auditief gevoelig bent of meer sensitief gevoelig, door gewoon op een andere manier dingen te ervaren of te ruiken. Whatever, dat is ook je eigen ontdekkingstof natuurlijk. Op het moment dat je dan daarmee echt aan de slag gaat, dan ga je contact leggen met je totems, met je spirit helpers, met jouw doel hier op aarde. Want dat is eigenlijk wel wat fundamentaal transcendence tot leven wilde brengen, is om mensen ook een unieke individuele reis te geven, een unieke individuele beleving van hun eigen spiritualiteit. En door die transcendance te gaan doen, zoals ik zei, door op het fysieke niveau te gaan werken, maak je je fysieke geheugen wakker. Je fysieke geheugen draagt het geheugen van de hele evolutie, van alle voorouders die we hebben gehad. Dus die hele herinnering maak je wakker. Maar ook je eeuwige kennis maak je wakker. En dan ga je herinneren wie je bent en waarom je op aarde bent. Dus dat is om gaat en daarmee creëer je ook een soort onafhankelijkheid. Wat voor hem ook heel belangrijk was, is dat transcendance geen dogma is. Het is los van elke dogma. Je hoeft niet één bepaalde religie te volgen, je hoeft niet één bepaalde spiritualiteit te volgen. Het gaat erom dat jij zelf weet, zelf herinnert en zelf bent wie je werkelijk bent, een kosmisch wezen namelijk. En dat creëert onafhankelijkheid en eigen weten. Dus dat is nou, waarom ik heel graag die transcendance uit wil dragen, omdat dat voor mij heel belangrijk is, ook in deze tijd, en ik hoop voor iedereen, is om echt zelf wakker te zijn, daarin zelf te weten wie je bent, zelf te weten wat je echte spiritwens is en dat te kunnen gaan leven. Terwijl je echt volop aanwezig bent in het aardse bestaan. Niet alleen maar daarheen of ergens anders heen, maar gewoon hier midden in de stad of in het platteland, dat maakt niet uit, maar aanwezig en in verbinding. Dus is dat helder? Ja. Ja. dan een kort stukje over hoe dat er praktisch aan toe gaat. Want die transdans is dus, de moderne transdans is opgebouwd uit een aantal elementen. Het eerste is natuurlijk de muziek. Misschien dat de muzikanten daar zo meteen iets korts over willen vertellen. Nee, ik schrik. Nou, de muziek gaan we gewoon ervaren dan. Belangrijk daarbij is in ieder geval wat ik wil zeggen, is je lichaam gaat reageren op die muziek uiteraard. En we hebben vandaag live muziek, dat is helemaal fantastisch, want het gebeurt ook met de muziek uit de computer soms, maar live muziek is natuurlijk nog beter. als je de muziek niks vindt, ga je daar dan niet een ding van maken. Hè? Want dat is ook weer een persoonlijkheid. Het is nog een ego-ding van ik vind dit leuk, ik vind dat leuk. Nee, daar rem je jezelf alleen maar mee. Dus dat wil ik daar wel bij zeggen. Want ook al denk je, jeetje, een stomme trommels, dat stomme fluit. Gewoon, je lichaam reageert er toch wel op en ga daar op dansen. Het tweede element van de transdans is natuurlijk de dans. Maar daar heb ik al over gezegd dat, dat het er niet om gaat om heel mooi te dansen. Dat het er niet om gaat om een bepaalde vorm te hebben. Dus ook dat wil ik vragen om gewoon helemaal los te laten. En daar niet met je oordelen of denken mee bezig te gaan zijn. Het derde element is de blinddoek natuurlijk. De blinddoek heeft een heel speciale betekenis. Omdat op het moment dat we de blinddoek omdoen, stappen we onze eigen heilige ruimte in. Onze eigen persoonlijke ruimte. Dus dat is ook altijd een heel speciaal moment. En op het moment dat we die blinddoek omdoen, leggen we ook onze intentie voor de dans. Want de intentie is het vierde element van de transdans. En je intentie wil zeggen dat je ergens voor gaat dansen. Waarschijnlijk kom je hier sowieso vandaag met een bepaalde reden. Misschien wil je een transdans een keer ervaren. Of misschien ben je echt ergens mee bezig met een bepaald proces, met een bepaalde bereiking. En dan is de uitnodiging om daarvoor te gaan dansen, daarvoor een intentie te kiezen. En ook te zorgen dat het telt. Hè? Want je kunt natuurlijk gewoon gaan dansen voor liefde en dat is heel algemeen en dat is ook heel mooi. Maar vaak is er wel iets concreters wat je echt raakt en daar wil je dan voor gaan dansen. En dan wil je dat op een positieve manier neerzetten. Want je kunt ook zeggen, ik wil gaan dansen om mijn woede op te lossen. Nou, dan kom je waarschijnlijk in een heleboel woede tegen. Wat ook interessant is, maar waarschijnlijk is er iets dat je wil bereiken met het oplossen van die woede en dan ga je daarvoor dansen. En in feite kan het wel eens zijn. Het kan zijn voor werk, voor relatie, voor verbinding met je totems. En voordat we de transdans beginnen, doen we ook even een korte meditatie om even naar binnen te keren en die intentie te voelen van waar je hier vandaag mee bent gekomen. Het laatste element van de transdans is de breath of fire. De breath of fire gebruiken we aan het begin van de transdans om de trans op te wekken. Ik heb nog niet zoveel verteld over de trans. De trans is een staat van verhoogde bewustzijn. Maar wat we niet doen vandaag is een volledige possessive trance of een trance waarin we onszelf volledig verliezen zijn, maar het is gewoon een staat van verhoogde bewustzijn die we opwerken door het dansen, door de ritme, door de ademhaling. En in die verhoogde staat van bewustzijn ontvangen we informatie uit de spiritwereld, ook op onze plek op dit moment, over onze intentie. En in feite ben ik ook niet bang zijn voor die trans, dat gebeurt nog wel eens, maar in feite is trans, gaan we elke dag regelmatig in een bepaalde trans. Dat droom is ook een vorm van trans. En die kunnen we wel erger of harder opwerken met de breath of fire. En die ademhaling die gaat zo. We ademen één keer in door onze neus en twee keer uit onze mond. En dat herhaal je achter elkaar. En dat gaan we ook even oefenen nu. Dus je doet het. Nou. Het is twee keer in door de neus en één keer uit door de mond. Dus dat dus 5 minuten doet, dan zie je ze sowieso vliegen, dus dat werkt wel. Die ademhaling gaan we even samen doen aan het begin, op het moment dat we beginnen met dansen. En ook tijdens de trans, omdat de trans in golven gaat, dus je zult merken dat je er af en toe zit je er heel sterk in en dan ga je er weer een beetje uit. En dan kun je juist die ademhaling weer gebruiken om er weer in te gaan. Dus dat is het laatste element, geloof ik. Trans, intentie, ademhaling. Zijn daar vragen over? Als er iets is tijdens het dansen, om er eens even te drinken of zo, dan... Ja, dat wilde ik nu nog gaan stellen, hè? Nou, oké. Ja. Dat is inderdaad het laatste praktische ding, van hoe gaat de transdans er dan naartoe? Nou, we beginnen zo meteen met een korte meditatie. Dan zet ik de ovenklank aan en de ovenklank is de klank die je de hele tijd gedurende de trans zult horen en daaroverheen komt dan de live muziek. En op een gegeven moment geef ik dan aan dat we de blinden om gaan doen. That was the audio from an introduction to the trance dance spiritual technique. I hope you could the quality was enough good to hear what she was talking about. I hope so. That's it. That's from the Cosmic Sunday. Every third month in the Mirror Center, some things to do with the spirituality, with Tantra, with yoga, with improving your life, getting more strong, whatever you do. So that was it, and we will play more things about that from that, maybe one interview or more. Okay, hop hop hop. But now soon I think we would play some hop hop hop, yeah, hop hop hop. Hop hop hop. It's in the trees. It's coming. When I was a child, running in the night, afraid. Thank you. Okay, now I will read a few things about Tantra. Hop, hop, hop. Okay, maybe I will start from What's Love and Sex Have to Do with It by Deborah Annapol. In the 25 years I've been practicing Tantra, I've seen it change from a little known esoteric spiritual path to the most fashionable lovemaking style in America. Now, there is even a hit song playing on the radio with reference to Tantra. Despite its popularity, many people, even some who have attended Tantra workshops, are mystified about what Tantra really is. This confusion isn't surprising because, as I always tell my students, ask 20 Tantra teachers, what is Tantra? And you will get 20 different answers. Furthermore, while Tantra ultimately addresses all and everything and is intended to lead to indescribable peak experiences, most Americans are primarily interested in the sexual aspect of Tantra. In light of this discrepancy, it's most illuminating to focus on Tantra as an attitude toward life in general and toward sex in particular. I have adapted the following expressions of tantric attitude specifically for contemporary Westerners. Sex is for bonding. Sex is for communing with spirit and with each other and sensing our place in the all of creation. Our social fabric and our spiritual understanding are unrevealing because we have, through 2,000 years of teaching that sex is sinful and good girls don't do it, all but destroyed it, this powerful force whose purpose is to link us together. Sexual union, sometimes in a ritual context, is meant to bond the society, not just the mating pair, together. It becomes a divisive force only when we impose artificial limits on its expressions, particularly for women, and turn sex into a scarce commodity. The sex negative approach many of us were raised with says, don't do it, it's nasty, it's sinful, it's disgusting. The sexual liberation movement of the 60s said, do it as much as you can. It's harmless, it's fun, it's good for you. This is much healthier than the sex negative approach because it promotes self-acceptance, but it still does not completely heal the split between sex and spirit. The reunion of sex and spirit comes about when we go one step further by saying, sex is sacred, it's powerful, it's lasting, and we should approach it with love, with reverence, and with caring. Sexual loving relationships are a tool for spiritual development. We must realize that when we join with another sexuality and spirituality, we create an enduring linkage which lasts till the end of time. But what are the implications of this knowledge? Best-selling author Rianne Eisler points out that throughout Judeo-Christian history, the absolute authority of the husband over his wife has been taken for granted, and male violence against disobedient wives has been considered natural and right. Eisler refers to this type of culture which legally and socially favors males, relies upon fear and violence to enforce its values, and makes it easy for men to control women as a dominator culture. As the 20th century draws to a close, both men and women realize we need to find another way to relate. The sexual revolution has long since faded, leaving us with monumental sexual malaise. As Erica Jong's fictional heroine, Leila Sand, says in Any Woman's Blues, "All my life I have wanted nothing but to bring sex and friendship together, and I seem to be further away from it than never." Leila speaks for millions of women and men who dimly sense the need to make a deep shift in the way we view sex, love, and intimacy. Tantra implies a shift to a more intuitive, mutually supportive, life-affirming way of expressing our sexuality and structuring our loving relationships. While all genders contain both masculine and feminine elements, women tend to be more naturally tantric. Women have endured thousands of years of stoning, chastity belts, and burning at the stake from a dominator elite desperate to control feminine power. As a woman, overcome their residual fears and get back in touch with their natural loving feminine spirit, they pave the way for a renaissance of sexual love. As men release their fear-based need to control and need to surrender, they can join with women to create genuine partnership. The new paradigm for love is sometimes referred to as conscious relationship because it is an outgrowth of the world's great spiritual traditions and the modern consciousness movement. Its basic premise is that while traditional marriage is survival oriented and requires a zombie-like trance in order to endure, new paradigm relationships thrive when we make a commitment to help each other wake up or become more conscious of letting go of dysfunctional patterns and buried feelings. Historically, most spiritual paths have emphasized a celibate monastic lifestyle for serious aspirants, but Tantra offers us a way of utilizing the challenges presented by intimate sexual relationship to hasten the process of spiritual evolution. This process begins with a desire to see through the illusions of our belief systems and come into direct contact with reality. Tantra is consistent with a more conscious approach to relationship in which men and women embrace sexual loving as the leading edge of their healing and growth. Humans crave erotic love and ecstatic sexuality, but we also fear them, knowing how powerless we are in their path. Isn't it safer to create rigid social institutions to contain them, even if we end up strangling the life out of them in the process? Similarly, there have been parts of us that hate and fear the earth, nature, and the wilderness because they are scary, dangerous, and hard to control. Dominators say, if we kill all the wild beasts, dam the rivers, cut down the forests, pave over the marshes, then maybe we will be safe. Our ambivalence toward the planet has led us to the edge of irreparable destruction of our natural environment. Hopefully, the ecology movement has awakened us to that danger in time to reverse the process. Similarly, our ambivalence toward sex, love, and the whole ecology of human relatedness has led us to the point of destroying the very things which make us human. Tantra can teach us how to honor both sex and spirit and come into right relationship with all of life. Okay, oh, I hope that was one interesting article. Now something more practical. I always repeat that one of the most important things what we can learn in our life is exercising our PC muscle, Kegel muscles, in order to improve woman's confidence, woman power. Or help to men's to control the ejaculation, so help with stopping losing precious energy in order to make better love, in order to make better life and save the energy instead of losing it for many things what whatever we do. So now I will read about this. I hope you will learn and maybe you would try and you will have a lot of benefits from it. Kegel exercise for lovers. This is the best set of exercise you will ever learn. The PC muscle exercise, known as a Kegel's exercise, have many advantages. They are best known to help strengthen and tune the whole pelvic floor to prevent things like incontinence during middle age, but they are also the secret to pompoir, turning oneself on and better orgasm. Pompoir is the art of milking the lingam, penis of your partner. Those exercises tighten the whole PC muscle group and result in you having control of your muscles to add to you and your partner's sexual experience during coitus. When your PC muscles get regular exercise, you will find that it actually turns you on. You will better be able to identify and distinguish your G-spot and anal muscles, in addition to stimulating your clitoris without even touching yourself. As you perfect those exercises and strengthen the muscle, you will begin to notice that you can isolate distinctly separate groups of muscles in your pelvic floor. This enables you to isolate your clitoris, for instance, and stimulate yourself at any time. It's an excellent trick for getting yourself juiced up for a hot date or romantic evening. You may even be able to train yourself to have orgasms in this manner. Kegel exercise increases blood flow to the pelvic region, which aids in the increased flow of hormones and helps engorge the vaginal area. With increased blood supply and stronger muscles, we prep ourselves for better, stronger and more amazing orgasm. Our G-spot is directly energized and stimulated. Men, every bit of the above applies to you too. Having strong PC muscles aids in stronger erections, lasting longer, increased libido, and they help massage the prostate gland too. If you aren't familiar with your pelvic floor muscles, go to the toilet and pee. Try stopping the flow several times. It's your PC muscles that are allowing you to do this. Woman, you may want to have a baseline for your PC strength. Just put a finger or two into your vagina, squeeze and feel how strong your muscles are now. Sit on your knees and on the floor to do this easily. Men, you can contract and relax your PC muscles a few times with a hard penis. How far you can lift your erection in this initial test is your baseline. Now, let's begin. Sit comfortable. in a chair or on the floor. Sit up straight, but with a relaxed attitude. You can take a large towel, roll it up, put it between your legs, and sit on it to apply slight pressure to your pelvic floor if you would like more contact. Sit on your knees to do this. Take a few slow, deep breaths to begin. Really relax. Breathe fully into your belly. Second, on an in-breath, tighten your PC muscle, hold for a moment. Now on the out-breath, relax them. Focus on the relaxing. This is very important. Let your muscle go to a completely relaxed state. Make sure you do this after every Kegel. Fourth, as you begin to do this exercise, stay with the breath. You can increase your speed and your breath will increase with you automatically. Tighten and relax. Try to start with about 50 of those every day for a few days. Your muscle may hurt a little as in any new exercise, but that's how we know we are doing the work. Work up to 200 repetitions a day. You may do several sets a day if you wish. Generally, you will notice the difference within a few weeks. A set of 200 Kegels takes about 5-10 minutes. They can be done while sitting anywhere. You can even do them standing, but you will find the exercise is harder that way. Gravity will always have its way. Inquiry. How do your muscles feel after the first day, after a week? Second, do you notice any turn on? Third, after about a month, can you begin to isolate different muscles group that comprise the pelvic floor? Fourth, if you are partnered, has that person noticed any change? Fifth, you can also do the baseline test you may have done when you started to see if you notice a change. Don't be too discouraged if you don't notice much of a change. This takes a little time, as any muscle conditioning does. Advanced practice. When you have mastered 200 repetitions a day and feel like your muscles have caught up to the new exercise demands you have placed on them, you can add a set of sustained Kegels to your repertoire. When you first try those, you should probably be sitting in a chair with your feet on the ground. Begin by slowly tightening your PC muscles to the count of 10, or to whatever number you can get to when you are beginning. Hold on and take one long, slow, deep belly breath and let that breath out without letting your muscles go. On the next in-breath, tighten one more time. You can also visualize at your third eye point if you are so inclined at this moment. Roll your eyes up slightly to see it and visualize in your mind anything you want to bring to higher consciousness. Begin to slowly let that breath out and let your muscles relax in a gradual letting go. Do this in steps of 10 if you can. It will be very hard at first. Work up to 20 repetitions. You can put those into the middle or at the end of your 200 regular Kegels. Tantric practice. Add visualization to your Kegel exercise. It is a fine way to begin an introduction to meditation practice or advance an already existing meditation practice. Sit in a quiet place and begin your exercise. As you progress, hold a picture or thought in your mind that you have decided on before you began the exercise. It could be as simple as love or gratitude or the vision of health or energy moving up your spine, or chakras, or of your lover or child, or a beautiful flower. As you pump your muscles, you will be pumping your energy. This will add strength to your vision. Remember, only do what feels comfortable at any one moment. You can always come back to the exercise. Don't continue if you feel like you are hyperventilating. It will often take most everyone that begins those exercises a little while to get into the flow. Be gentle with yourself. Have fun. And like with all exercise, it's better to begin with the smaller amounts because with the bigger amounts we get very easily tired and very quick demotivated. So better is slowly but constantly than too fast and finish after 1 week. Okay, the last article from the tantra.com, you can find them a lot there, tantra.com. Yeah, there is a lot of information about tantra on internet. Dissolving the effect of abuse by Evelina Rose. For many of us, wounded sexuality as children, intimacy and sexuality are a struggle between trying to consistently feel our sexual feelings or give up caring about relationships. Insist and centuries of repressing the feminine and truncating the masculine in all of us make intimacy difficult for many, often hard work and sometimes fraught with triggers. I feel healing such pervasive effects requires we come to live in our deeper feminine, the true nature that lies beneath the wounds. At our core, we must be all, and I want us to find our way back to that allness and original innocence. I love doing therapy with the heroic people who have not only survived incest and childhood horrors, but managed to have a life while freeing themselves of being ruled by the past. My guides have joined me in committing to find faster, kinder ways for survivors to heal than reliving memories and being victim to the pain again and again. I studied soul retrieval as done in shamanic traditions and found spirit, and I developing many ways to retrieve and nature fragmented parts of the soul. In bringing all of the persons into current time, the memories recede into another time and the person's essence separates from their experience. Betrayal by one's closest loved ones shatters the psyche, which cannot hold both. A child's need to love and trust its characters and their violent intrusion of boundaries without splitting apart. Many of us with multiply abusers split into myriad pieces, all containing some part of the radiance of ourselves, each playing some role in the complex adaptive shame we need to survive. Some handle anger, some fear, some get invisible, some present a good face to the world. I find survivors amazingly inventive of ways to cope with the unacceptable and live with the unforgivable. The more vicious the abuse, the more parts the child may develop to handle it. The more they loved the abuser, the more separate the splinters must be to hold both love and hate. There are many levels of dissociation before that called multiply, which is only the end of a very long continuum. Once splits are brought back, the task is to love them, learn about them, and nurture them so they can trust life enough to come life in the present. The present is the safest place to be, especially if you do spiritual practices to be with presence. You would often hear someone saying they have been triggered, which I feel means they have contacted a place inside caught in the past. A younger self is still at the moment of the abuse because they could not process it, which is how one closes the door on the past. I have learned to use the trigger as a signal of younger self needs my attention and has something old to release. Because sexual invasions are so incomprehensible and splinter the psyche so deeply, once sexuality becomes scattered and disorganized, and one develops strange coping mechanisms not so adaptive in adult's love. This shows up in various ways: promiscuity or being shut down sexually, being able to flirt and seduce but not sustain intimacy, objectifying self and other in an attempt to get sex over with and return to safer ground. Others lose themselves in additions, obsessively having sex or compulsively running fantasies to avoid feelings. Therapy can help clear some of those patterns. Energetic healing can release them from the cells, but one must also learn new effective behaviors and have support in replacing the old ways of avoiding pain with adults' ways of making love. Experiencing years of sharing Tantra in circles of loving people taught me how important it is to have an ongoing support system for exploring your sexuality and learning healthy skills. If I offer Tantra in ongoing women's groups because I know it takes continual use of spiritual practices to release the old coping mechanism and enter into a sacred and positive relationship with one's sexuality. In ancient times, upon adolescence, we would be taken to temples of love and be initiated in the arts of love making and honoring spirit in each other. At each new stage of relationship, we would return and be guided by high priestess and day kings in developing knowledge of love that allowed us to be fulfilled in our relationships and kind to our loved ones. If sexual violence were ever to happen, the child or adult would be taken into the loving arms of those who serve the goddess to be restored to love and trust. It's time to recreate those temples and be sexual healers for each other. We have been forced to hide our sexuality, not talk about it, make love only in private and often with closed eyes. When we oath to celebrate our sexuality and exalt it as the bridge from soul to soul it is meant to be. I recently guided a 3-day retreat with a highly dissociated survivor, a successful corporate trainer who's found relationship elusive and sexually difficult. My task was to remain a clear vessel through which spirit could direct the recoalescing of the parts. Over 30 splintered sub-personalities we have come to know over a decade of healing memories and reclaiming her splits. As she integrates her soul energy back into the body and lives from the allness, she finds life rearranging itself to be more what she wants and gains the courage and wisdom to study relationships and learn new skills. Reclaiming sexuality is the mission involves removing all that blocks you from you. I exchange with a healer who teaches me about realigning one's energy fields with those of one's soul, one highest intention, one's essence, the heart of source. One's own light is the organizing force that will bring order again into the shattered places. I do this practice often, for I must reclaim my wholeness regularly, or I slip into feeling shattered by life and disorganized. I find, as I call in those higher levels of enlightenment, I become the purity before the wounds. In this woman's retreat, I got to witness recovered splits and fragments become once again the divine child. What an honor and validation of our right to believe in and approach complete restoration. Blessed be. You could check for more information tantraforwoman.com. Okay, that was it about Tantra. It's power of love. Power of love. Using the sexual energy instead of losing it through the ejaculation, dissatisfaction or whatever. Love is the biggest power. It could be used in any possible way to improve our self, our relationships, our surroundings, our families, our world, our neighborhood, everything. So learn about it and enjoy it, use it. Okay, that was it. Hop, hop, hop. itself. Every fire needs a little bit of help. Nothing ever burns down by itself. Every fire needs a little bit. Mezelf voorstellen, ja, ik ben Arjan Vermulligen. Ik ben jazztherapeut, ik studeer acupunctuur. Ik ben sinds 2 jaar heb ik mijn praktijk. Mezelf voorstellen, ja, ik ben Arjan Vermulligen. Ik ben shiatsu-therapeut, ik studeer acupunctuur. En ik ben sinds 2 jaar heb ik mijn praktijk voor shiatsu. Mm-hmm. En wat doe je hier? Ik draag bij aan Cosmic Sunday en ik probeer mezelf bekend te laten zijn als masseur, omdat het is natuurlijk een vertrouwens iets, dus mensen willen je misschien eerst voordat ze bij je aanbellen, vinden ze misschien fijn om in een wat makkelijkere setting kennis met je te kunnen maken. Dat is wat ik hier doe en ik vind het ook heel leuk om op Cosmic Sunday te masseren. Ik vind het gezellig. En wat vind jij over Cosmic Sunday? Wat ik daarvan vind, dat vind ik echt een, dat is een heel goed initiatief eigenlijk voor de zondag. Want wat doen we tegenwoordig nog met onze zondag? De meeste mensen die gaan shoppen of ik weet niet wat de meeste mensen doen. Vroeger gingen mensen naar de kerk. Hier hebben we ontspanning en zijn we ook toch wel een beetje met bewustzijn en vriendschap en familie bezig. Dus ik vind het een heel goed initiatief. En kan je iets vertellen over de shiatsu massage? Ja, shiatsu is, dat is een manuele vorm van het behandelen van meridianen. Meridiaan is een concept uit de Oosterse geneeskunst. Het zijn, worden ook wel de gevoelige banen worden dat genoemd. Nou, in het oosten is door jarenlange onderzoek en ervaring van generatie op generatie is er op een gegeven moment een systeem ontstaan met punten en die punten worden verbonden met banen. En in shiatsu behandel je echte meridianen en maak je gebruik van punten met een bepaalde energetische werking om klachten op te lossen, om mensen beter in balans te laten zijn. Maar vooral ook om mensen handvaten mee te geven van wat ze zelf kunnen doen om beter in een veld te zitten. Dus dat doe ik door middel van oefeningen meegeven of zeggen dat ze zelf punten kunnen behandelen. Zo doe ik dat. En in het oosten is niet het concept van een lichaam en een geest. Zeg maar, dat is in het westen is dat op een gegeven moment gescheiden door het denken van Desartre. Die heeft ook een lichaam en geest gescheiden, maar dat hebben ze in het oosten nooit gedaan. Dus als je een lichamelijke klacht behandelt of die dan gekoppeld is aan de energie van een orgaan, behandel je ook altijd de shen, dus de geest, de emotie erbij. En vanuit de emotie, proberen de mensen dan bewust te maken dat de emotie ook een deugd heeft. Dus de emotie van de lever is dus vaak woede. Maar de deugd van de lever, dus op het moment dat je die kan transformeren naar iets mooiers, dan wordt het welwillendheid. En vanuit die filosofie werk ik dus. Dus ik probeer heel puur te blijven bij wat de Chinezen en de Japanners ontdekt hebben. Dus ik probeer daar tot op heden nog niet echt mijn eigen verhaal van te maken. Ik hou me echt bij. Ik probeer te ervaren of dat klopt voor mezelf. En de mensen zijn wel blij dan? Na de massage. Ja, dat ligt ook een beetje aan. Ligt ook eigenlijk aan de persoon zelf. Sommige mensen die daar heb je meer tijd nodig. Je hebt bijvoorbeeld mensen die je voelt ze dat ze heel gespannen onder je handen liggen en vragen of alles goed is en ze zeggen ja, alles is goed. Maar jij voelt dat ze zich niet kunnen. Niet kunnen ontspannen. Daar heb je dan meer werk aan of meer. Dan moet je ook je stem gebruiken, moet je ook mee praten en mee communiceren. En je hebt mensen die gaan gewoon liggen en die zeggen van nou, doe maar. Die energie, die kunnen dat ontspannen, die geven een energie vrij en dan komt het beter aan, zeg maar, op dat moment. Dus dat ligt echt aan de persoon. En hoe langer je zeg maar als therapeut bezig bent, en hoe groter hoe groter je hart groeit, hoe meer soorten mensen je kan behandelen. Dus je kan niet altijd iedereen behandelen. Sommige types die moet je gewoon naar een collega sturen. Wil je iets meer toevoegen? Iets meer toevoegen. Ik denk dat zeg maar de oude geneesmethoden veel meer de toekomst hebben dan de technische geneeskunst zoals die in het Westen beoefend wordt. En helemaal met het idee van de farmaceutische industrie erachter denk ik dat we uiteindelijk gewoon toch weer naar een menselijkere en een natuurlijkere benadering willen komen. En dat houdt in dat een cliënt of een patiënt ook niet meer met zijn probleem op een presenteerblaadje komt van hier, dit is mijn probleem, zoek het maar uit. Het wordt weer een gezamenlijk project tussen therapeut of behandelaar en cliënt. En ik denk dat eigenlijk de toekomst heeft. Waarom vind jij nodig dat? Waarom vind jij dat is nodig dat? Waarom het nodig is, is omdat zeg maar de symptoombestrijdende insteek van de westerse geneeskunst. En dan wil ik even een kanttekening maken dat als ik iemand in mijn praktijk krijg en ik vermoed een longontsteking, dat ik die als een sodomieter naar het ziekenhuis stuur. Want dan is er eigenlijk al iets gebeurd wat door de grenzen van het lichaam heen is gekomen en echt binnen is gekomen, dan zijn we eigenlijk te laat. Maar waarom het zo nodig is, is mensen zelf weer bewust te maken van hoe externe invloeden als wind, kou, vocht, hitte, hoe de buitenwereld op de binnenwereld invloed heeft en omgekeerd. Dus het heeft eigenlijk te maken met weer een beetje te begrijpen van hoe het leven cyclisch werkt. Dat lijkt me, dat is heel erg nodig. Voor mij. La da na da na. Jesteśmy w niewoli, 5000 lat przynosi wyzwolenie. Nie myślisz chyba, że rozchodzi się tylko o jedzenie. Pogląd na świat, życie, doświadczenie, działanie duchowe. Schronienie wersu, czyli kontra. Elektroniczne zniewolenie, jaka na to kontra dla ludzi zależnych. Od kota złapać kota, nie uśmierty, poznać jego postać. Wybać się, czy pozostać, jaką przyjmuje to postać. Świadomość czy niewinność. Nie wiem, because I just came to live to Netherlands and really willing to be surrounded with people in a certain same conscience and awareness. Yeah. And connect with people that, okay, we share the same vision. Yeah. It's really useful that even someone who's, like for AC, that's also someone who's really, good in Spanish, which is also English as an action. They do a lot of research and groundwork. Yeah. You can use each other's material more easily than you actually do it now. And you should take a look at this stuff. That you I will now grab all of them. I have small pockets with a big card. And it's always good to have a short connection between here and there. So, and you guys, you belong to a certain organization, or how is it? We're like an independent organization, and we get, number 63 today, ground floor. It's from my mirror. It's been empty for a few years, since 2007, apparently, according to the neighbors. So that was a small discussion on the Bias Dog Festival. We're gonna play some interviews and later a bit from this festival, but now we will play some squatting action. Before was played interview from the Cosmic Sunday with the Shiatsu massage therapist. Okay, hop. So now some audio from the squatting action. Hop. Okay. Podchodzimy na pewno, normy niczym manna, lecące z nieba na to obowiązków tempo życia sprawia, że zostawić trzeba. Yeah, let's go on. Number 63 today, ground floor. It's from Aymeire. It's been empty for a few years, since 2007 apparently, according to the neighbors. The floor is ripped out, so it's really obviously empty. The windows are, you cannot see through the windows, but you can see through the letterbox. The story is not really huge this time. The guys who are going to do it are going to have art. Going to do art. Artcore. We're patrons of the arts today. So, I guess most of all, you know already how we're going. So, we're gonna leave the house from here. We go turn out to the right, take the first to the left, take the first to the right again, and then it's on the opposite side of the street. Please follow the breakers. Ghost, there is a banner to protect the breakers. Stand around the breakers. They will open the door. There are two police spokespeople. They're standing over there. They will talk to the police. So if the police try to talk to you, say to them that they should talk to you. Those two. It's Anna and Julie. Anna and Julie. Okay, also good. If things go wrong, we have Willem Jebbing, which is the lawyer in case of arrest. Across up the door is the number hanging. So if you get arrested, ask for Willem Jebbing. He might not be there, but then some of his office will come. So and they will show you the card so that they are from this office, so that you know that they're there. Well. Do we show IDs on the street? Yeah, we always show IDs. So as soon as the cops come, we show the ID. Like, they're all Dutch. So we're going to open the door, right? And then normally, traditionally, the police also wants to come in. We're not going to do that, right? No, we're not going to do that. No. So we'll just we'll stay in front, and maybe they'll come with more and with more. Don't get nervous. If they cannot get inside, then there's not not a problem for us. We also have someone who has a camera and who's going to film inside, so we can show to the cops that it's really empty, so they have the proof. We did this before, and it worked out well. So this is how we do it. One suggestion about the one filming, please film the cops when they film us, if they film us again. Because we should have this as an eventual proof, I think. Any it's a good idea. Questions? Yes. Yes. Who's the owner? What do they want to do with it? And how do we stop it? It's Aymeire. We don't know exactly what they want to do with it. So we don't know yet how it's going to stop. But it's empty for almost 5 years, guys. That's really important. It's empty forever, and the neighbors don't like it. No worry. And they the owner wants to keep it empty, and we're going to do something about it. Let's go. Let's go for it. Thank you. Bart. Hoi. Hoi. Hallo. Zeg het eens. Wat zijn jullie aan het doen? Deze woning, 63, gaan de grond is gevraagd. Oké. Okay. Ja. Nou, ga ik even binnenkijken. Ik heb al heel veel jaar leeg. We gaan filmpjes voor jullie maken. Wel samen op de rest van de om te laten zien hoe leeg het is. Zit er geen vloer meer. Oké. Ja. Ja, dan ga ik eventjes gaan even binnenkijken, maar dan zou ik er wel een grap even hier doen. Je moet het hele leuk meteen binnen staan. Ja, dat is wel een beetje om binnen te gaan, dus daarmee hebben we een camera. Ja, je moet toch even binnenkijken. Ja, wat is het probleem als ik binnen kan kijken? Ze zijn bang dat ik ze er bij een kladder grijp en eruit sleur. Nou ja zeg. Nee, maar goed, dat is... Zullen we ons eerst het filmpje even laten zien en dan kunnen we daarna anders nog kijken of het nodig is om meer... Nou, ik wil het filmpje wel even zien, ja, maar ik denk wel dat het even nodig is dat ik binnen kijk. We gaan het dan nog even kijken. En dan kan je... Dit is Bart and he's gonna have a look from the door. So let him through and he will just have a look inside and then come back. Hij denkt van je mond, hoor, want anders herken ik het best. Dit is koud. Nou, dat ik niet meteen hier 3 meter laag lig. Nee, dan niet meteen naar binnen stappen. Ja? Zullen we push? Ja, ik wil een push, hoor. Ja. Hi. Hi. Je ziet het. Ja, beloof is beloof, ja? Kijk even naar binnen. Hi. Ja, mag ik binnen kijken? Nee. Ja, die heb ik nog gezien. Nee. Yes? Je wil waarschijnlijk niet eens binnen. Nou ja, er is dus nog meer post zoals je ziet. Ja, het is allemaal erg oud zoals je liggen ziet. Liggen er poststukken, want ik zie heel veel namen hierop staan. Schmidt. Ja, keep in mind dat het nog de laatste open is. Ja. Groene wegen, nou, dus... I see you not. Yeah. If you want to collect a post which is closed and addressed to a person, you take it apart, not open it, because that's not allowed, that you keep it somewhere that maybe somebody wants to pick it up, and you can have any problems with that. Yes, yeah. Okay, good luck. Nou, het is me duidelijk. Wat zeg je? Ja, ik heb genoeg gezien. Goed. Ik weet het voldoende. Succes. Jo, bedankt. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Okay, that was audio from the action on the east, Domsalerstraat, next to the Masrap Gallery, another art place. Some people squatted it against the social cuts against the art. Some artists squatted it in order to provide some space for artists where they can paint, where they can expose their art. Of course it would provide also the housing for the artists who squatted that place. So that's a very beautiful initiative. I think it's great that in the times of social cuts, people who are affected by those social cuts going for the another alternative, which sometimes it's squatting. Paradoxically, it's recently not allowed, verboten. But we have to find some solutions for the social cuts, and we will do. We will do for sure. The artist did it this Sunday, so that's great. Bravo. Okay, further I will play some interview with one of the person who was participating in the movie Warrior of Love. Beautiful movie, played on the Bias Dog Festival. It shows you the circus Dhaka, which went through Israel and Palestine in order to bring some peace and love to children who are affected by the Middle East conflict. So that's next thing. Hop, hop, hop. Okay, we almost. Hoppala. The other ones on to the yeah, to the hole. Kan je voorstellen jezelf? Ja, hoi, ik ben Mark Oijzerman. Wat zal ik zeggen? Mm-hmm. Ik, je voorstel van dat project. Could we do it in English? Yeah, sure. Yeah, of course. Yeah, okay. Yeah. You showed the movie. Could you tell about? Sorry, start again. Mm-hmm. Yeah, sure. Hi, yeah. My name is Mark. I screened this night the movie The Warrior of Love, which is a documentary about the Dhaka Circus, which was a peace circus project in the Middle East with Palestinians, Israelis, and people from abroad. So, what was about The documentary is actually about the whole process, what happened, how we came together, how actually with total magic, with total no budget at all, that people just came to offer a circus tent, equipment. There was a man, he just came to us, he said, you know, I have some light and sound equipment in my basement, do you want to borrow it for a few months? So it was such a magical experience and magical project. There's things like that happen to us all the time. Like one theater project dropped out of the biggest international theater festival of the Middle East, and they asked us to step in. Things like that. So it's about what we went through, how we were confronted also with the situation, which is the situation there, the situation with the Palestinian territories, the situation with Syria, the situation how we actually also got manipulated by the military and by some organizations as a circus, as a peace circus, and how we got trapped between the problem that we actually wanted to supersede, which was very confronting, because you can try, maybe on the edge of naive, to change the world in a place like that, but you can only by touching people in their hearts and hoping that the little ripple effect will do its work. But you can't be naive that you can change the whole system which is still in place. So I hope that we touched people and that we it touched me immediately, amazingly. Since this project, I've not been the same anymore. It was not. Also, when I see myself in a movie now, I'm just thinking like, wow, was I naive then? Yeah, because and how much I learned now. Yeah, because in the movie you had a bit like you showed this, like you was proud of the movies about Israel history. It was. I was not proud of the movies about Israel history. You were just saying. Because I was proud because my grandfather, mm-hmm. he actually made history. He filmed history. Mm-hmm. So the movies was not about like that Israeli history is great, but it's amazing that there is footage of actually what happened back then in 1948. And that my grandfather was one of the people who was looking for the truth and tried to be the first to have to be there with his camera and to show what is happening in history. And it's amazing that that footage is still existing and that that we have that now. But yeah, a good impression that by this Arabian guy, he was upset about that. And then, you know, on the end, I see you all together. That's how this process went also, you know? That's creative directing of the film directors. Okay. Because that was not the case at all. Okay. And that's one of the comments I had on, on the movie, that they created this storyline between me and the Palestinian guy, which is was not there at all. We were big friends from the beginning. Okay. Actually, when I was telling the story about the history that was that with the footage, I didn't know that he already arrived, because we just on the last minute heard that the Palestinian guy might arrive, and this evening was already planned, so he just fell in the middle of it. So they changed the film people, they changed a little bit some stuff, which is their creative freedom. Yeah, exactly. You know? So there is like impression that wanna change the things by connecting people, like see as them as a people, like use love and laughter, which is the name of the circus, to connect people to, and also I think in purpose you choose Israeli and Palestinian that was participating in the circus. So could you tell more about these things? The Dachka, the word Dachka means joy and laughter, and the subtitle of the circus was "Laughter is an international language of peace." The dream started with a few people who said, like, we want to just go across all the whole situation there and just make people laugh, make a circus which is for children, for small children, for big children, and just touch people in their heart and has nothing to do with where people come from. So from the beginning it was like the dream was to involve everybody who just wanted to be involved, and it's an area where different types of people live, both Jewish and Arab and Bedouin and Palestinian and Druze, and so the dream was to make a circus with all kind of different peoples from those different areas. And you fulfilled this dream? We fulfilled it. Absolutely, because behind the scenes there was a lot of other Palestinian people also involved. Like on stage there was this one guy, Mohammed, who you see in the film, and Khaled was one of the people who was back in the back involved in it. So yeah, it was a common project with Israelis and Palestinians, and some Europeans like me. So how is it in their daily life? Is it that they work together sometimes? Like they, you know, like they are as a people, you know, like. What do you mean now? Then and now. The Israeli and Palestinians, like they work together. Like how is it? You mean in general? Yeah, in general. Oh, that depends on where you are. That's a very very big answer, because. But many people, maybe not know, is that. How to say this? The Palestinian people, how are they now called? There are different. There are many different groups. Like in Israel are a group of people living, which are called Israeli Arabs, which is actually just Arabs, Palestinians, you can call them the same, who live in areas which happen to be Israel now, like in Akko and like in Yafo, and also in Jerusalem. But nowadays, especially in the rest of Israel, like Akko and Yafo and Nazareth, people tend to call themselves also Palestinian, to identify with Palestinian dream. But in daily life Israel, the Arabs or Palestinians who live there just go to work, have their work, and it's mixed with Israelis. And yes, it's segregated, because if you look, for example, to Nazareth, there is all kind of Palestinian Arabs neighborhoods, and there's Jewish neighborhoods. And some are mixed working together. Like I know a lot of people who, the Palestinians or Arabs and the Israelis work together, but in other areas they don't work together at all. They are just totally segregated. But it's the same with other groups. Like, for example, Israel is not one cohesive community. There is Moroccans, there is Russians, there's Ethiopians, there is like from many, many different countries. It's an immigrant country. So, for example, the Russians are also very, very together. There's a young generation Russian people who live there, who only speak Russian, only work with Russians, only live with Russians families and marry with Russians, only have Russian friends. They don't even speak Hebrew, which is a weird situation. So it's much more complicated, this whole area. Also in the West Bank, there are areas that Palestinians and Israelis work together. There are also areas where Palestinians work for Israelis. This is the most common thing, because Palestinians, if they work for Israeli companies or organizations in the West Bank, they have more work. For example, the housing projects. Like everybody knows about settlements. That a little thing about settlements. Not all Jewish cities or villages in the West Bank are illegal settlements, because there are also villages and cities who are already for 300 years there, or for 70 years or whatever. So they're not illegal. The illegal settlements are the new settlements which are made on grounds which is actually belonging to Palestinian people, and they just take the ground away. Those are the real illegal ones. But there are also villages which have already been there for many, many years, and they just build a new neighborhood. And the best thing for Palestinians living close to that is to work on that working ground, because it's good jobs. So it's so much more complicated, the whole situation, than we know here from the media. So I hope, I don't know if that answers your question. Yeah, sure, definitely. Yeah. And what do you think people here can do to help this process? You said there are many things happening, like your circus, there are many activities which Palestinians and Israelis and people from abroad participating. How people from here can help? First thing to do if you want to help is to educate yourself. It is very important that people understand in the West that what we see through the media about Israel and Palestine is not true, or even is maybe this small part why, of the why truth. Why is it so? Why is it so? Because if I ask you a question about what you think of Holland, and I ask him and I ask her there, you get all different opinions. So people have always their own truth, their own background, their own opinion. Also, if you speak with Israeli and Palestinians in the Middle East, you speak with 1,000 people, you get 1,000 different opinions. So there is no one point of view. There are many Palestinians, they want a separate Palestinian country. There are many Palestinians who want a federation of Israel and Palestine. There are many Palestinians who want no separation at all, but just one country. The same on the Israeli side. Yeah? There are Israelis who hate Palestinians, who fear them, who are brought up from very small childhood that they will kill you, they will attack you, they will kidnap you. The same in the Palestinian side. There are people who hate Israelis. But there are many, many, many more people who don't hate the other group at all, because they realize that everybody is being manipulated. Everybody is a victim of the situation, which is all about money and which is all about power. Why, if everybody there and everybody in the world still wants peace in the Middle East for many, many, many, many years, and there's still no peace? Because there's too much money involved, too much a thing behind the scenes involved. So the first thing that we need to realize And if you want to help with situations like that, is first educate yourself and realize what is the truth. Because if you go there then, and you help with some projects, you will know how biased the project maybe is, and you can make a difference. That's I think, not only for this situation, but for the whole world. For everything which is going wrong in the world, just first realize where does it come from and why is it like that, before you just jump to conclusions. There are many, many, many projects like this in Israel and Palestine. They never ever come to the media because it's not interesting enough, it's not news. We were lucky that we had a writer, which was a friend of ours, who wrote a 5-page article in the biggest newspaper of Israel. He just did it, and he just wrote Circus Palestine, which actually we were quite angry on that he took that, because we are not Circus Palestine. But what he did with that, he created a momentum that people got interested in the project, and that press from abroad came to interview us and to film us, like the French press agency. And because of that, we were in the newspapers in Brunei and in South America. But you know, it's like that. It's like, oh, there's a funny circus, la la la la, and they have a really good article. It was really a good and neutral and objective article. But the next day, in the same newspaper, there's the same bullshit again. So, it's interesting. It's very interesting how that works. So if you want to make a difference in things like that, go there, be with the people, be among the people. Don't believe the newspapers or any media at all. Would you like to add something? What do you think about the festival? About your projection and I don't know, did you see some movies or? I had no time to see another movie, so I was quite impressed with how many movies was shown here, and it's really nice in living rooms and packed together, very cozy with a lot of people. So I think it's great, and should go more times, maybe every year or whatever. So it's a good idea. You show already your movie before? You show already your movie before? This movie has been once in Amsterdam in a theater, a theater school, which is... Okay, would you like to add something? No, do you have another question? Yeah, I think it's enough. Okay. Thanks a lot. I have to put it this way. Yeah. So that was the interview with one of the participants of Circus Dhaka, about the movie Warrior of Love, showing the activity of peace circus in the Israeli and Palestinian areas. You heard about the Palestinian and the Israeli situation, and so you could look on internet Warrior of Love, a very beautiful movie, and now interview one of the person who also watched the movie and who said something beautiful, so I thought it would be nice to interview. So we go further with that. Connect with you, and you can ask what you want, and I connect with you, just running. So, and see what's what do you think about the today the projection and about the energy? I was touched of the feeling, because I'm very sensitive for love. Love is a creation. Love is a position of being. You don't have to choose to love. Just let it be. And when you can let love be, you create a miracle. There is only two emotions there in life. One is love, and the second one is fear. love can create everything. Fear destroy everything. Choose. Love is now. Fear is the past. For fear to be, there is also to be an ego. I want to be right. And if two people want to be right, there is an argument. There is a discussion. Yeah? Argument and discussion bring to fight. Fight between two people or fight between two countries. There's nobody right. There's two losers. Love is the only way to solve it. But to solve it with love, you have to forget the past. You have to choose for now. And that is the big challenge of humanity. 2012 is almost here. Humanity has to choose. Because if we keep talking, we wouldn't manage. So what needs to be done? What has to be done? It's a big question. What I'm doing in my circle is to try to connect people with love. I do it now with Occupy, and we established something that called Love and Light concept. We've gone in a lot of places in Netherlands, we started now. And if you see the energy, like what was it in this room today, the energy of love keep rising. It's like Buddha said, if you light a candle, with one candle you can light 1,000 candles, and this light will never be less. You can share love to other people, and your love will never decrease. Everything is on level of personal level, and from personal level you go to higher level. That's what needs the world. Beautiful. John Lennon was right. He said, "Imagine." Yeah. It's still there. Beautiful. You are beautiful. Oh, thank you. Me too. You can feel in my heart to you. No. Thank you. So, you're busy with Occupy also? I was in Occupy Amsterdam, on the Bosch Plein, a few weeks, weekends. Mm-hmm. And then I met Ari Loco, which is a protest zanger, singer. And we start something with his songs and with candles. And we did the picture. Plein, yeah. And now we're going in a tour. We did last week Groningen, and we went Friday to Eindhoven. We went yesterday to Arnhem, and then in the evening to Nijmegen. So we did three shows. It is co-creation with the people in the place itself, because we come in with love and energy with songs and candles, but we ask the local people to arrange their own show. If it's poetry, if it's songs, if it's people with guitar, to bring the eye on creation. Because it's very important you do something together, not that you bring something from above. And that is something to bring the energy of love. And what we saw is when this happened, people are ready to accept each other, to respect each other, to work with each other together with another energy than fighting. Mm. That's creation. We've got also in Michael. Michael is in a boy of 16 years old that have Down syndrome. And in my creation with people, I can call, communicate with the board of letters with his mother. And he assists people to get into creation of love. That's something extraordinary. Beautiful. So how is it going on the Bird Square, you know, now, like... In the Bird plan? Yeah. What I feel now is that Occupy is now going to second level. First level was physical level, on the surface. And what Amsterdam gave to Netherlands is that it starts something and occupied a few other cities in Netherlands. It is now that Occupy Amsterdam, with the heavy energy that was there, was should go into transformation. And actually, it was every occupied, mostly every occupied other cities who went to self the process of transformation, changes places, changes energy, changes strategy. And what you see now is the second stage is to see what's going on. Because to fight against something is something else, but to create a new, you don't have to fight something else. Let it be. Just create a new. Because if you want to change something that already exists, you have to use 10 times more energy than creating something new. So that's the solution? Creation. There is no solution, there is a creation. Mm-hmm. And more creation, more solution. Solution is not something that you create. Creation brings a solution. Would you like to add something? I love you. Okay, thank you. Yeah, hey. Okay. Very good. Happy Okay, okay, that was it. Interview. Hop. Okay, hop. That was it. Hop. Let's see what we have further. Hop. Let's play some music and we try to arrange something. Hop. Yo. In cages with no room to turn around, being sent off to the slaughter and sold off by the pound. And there are people locked in prisons where the outcome's much the same. They get death for their convictions, they get numbers for a name. There are women kept in houses full of mirrors and TV, forced to fear their drunken fathers, throw up the things they eat. While the same men who grab them while they're walking down the street rip their profits, their pleasure from the earth beneath our feet. Fence masses high in Belfast, where the working class divide. The priests play with politicians while the poor folks fight and die. The lower 26, you know, are also occupied by sexism and heroin and neoliberal lies. There are children born at checkpoints and throw stones against the tanks. They play games amongst the rubble till the glass in their eyes breaks. And with this concrete wall between them, there's no human face at all. Another bus is blown to pieces as the martyr heeds the call. What about here? They're occupying the banks because they're protesting. But I'm not a protesting type. I just tried to pass and they pushed me on the ground 3 times just because I tried to pass. Yeah. That's the police. That's Dutch police. They ought to be ashamed of themselves. Yeah, they should be. You can gelijk de camera zeggen als je wilt. Ja. We staan hier ook bij televisie vandaag bij de IEG die bezet is door occupiers. We hebben hier een mevrouw die net is weggeslagen door de politie. Tot twee keer toe. De andere. Mevrouw, wat is uw verhaal? Gewoon, ik kom vandaar en ik wil hier langs en ik kijk wat er aan de hand is en ik krijg een duw. Ik zeg, nou neemt u me niet kwalijk, u hoeft me toch niet zo te duwen. Ja, ik moest wegwezen en ik zeg, nou dan hoef je me toch niet zo naar boven te duwen. Gelijk krijg ik nog een duw aan die kant. En ik sta hier te kijken, deze jongeman hier, die slaat met een stok. De gehandicapten worden de dagopvang uitgejaagd, maar er is wel geld om banken te redden. 1000 miljard. Hoeveel? 1000 miljard. Ook van jouw geld. Ja? En dan sta jij te verdedigen hier. Waar zit je gemeente? Hey! Crisis niet betalen! So that's audio from the Occupy the Banks action last Saturday. Hop, hop, hop. We try to choose the best moments. Och die bessen! kasticum. Zoom even in. We hebben Rutger kasticum bij de deur. Ja, ze hebben de bezetting even aangesloten. En de feit heeft overgenomen. En de bezetting dus namens ons voortzet. Politie solidair met Occupy. Zet die RG. Fantastisch. Applaus. Politie, bedankt! Politie, bedankt! Politie! De politie! Occupy the bank! Occupy the bank! Politie, bedankt! Politie, bedankt! Politie, politie, politie, bedankt! Politie, bedankt! Politie, bedankt! Politie, politie, politie, bedankt! Dus blijkbaar houdt de politie ook van Occupy. De politie eigenlijk bij zij ook horen bij het lijf van de En het kost jou straks je pensioen. Het kost jou straks je pensioen. Want er is 1000 miljard voor de bank, hè? Want er is 1000 miljard voor de bank, hè? Om ze te redden, hè? Om ze te redden. Maar hier mogen we 20 miljard bezuinigen. Maar hier mogen we 20 miljard bezuinigen. Op ouderenzorg. Op ouderenzorg. Op ziektekosten. Op ziektekosten. Op onderwijs. Op onderwijs. En op politie. En op politie. En op al die andere dingen. En op al die andere dingen. Dus denk eens waar na waar je loyaliteit ligt. Dus denk eens na waar je loyaliteit ligt. Wat je hier eigenlijk staat te verdedigen. Wat je hier eigenlijk staat te verdedigen. Morgen spreek ik je weer. Morgen spreek ik je weer. Dan demonstreer je jezelf. Dan demonstreer je jezelf.

That's the footage of interviews from the eviction of part of the Bear Square, Occupy Amsterdam. It's still going on, just in the smaller version, and still kicking ass of the capitalists. En als ze dat wel willen doen, wij hebben het straks op camera, wij hebben de dwang, of in ieder geval wij hebben de zwaarschepping ingediend bij de hoogste politieofficier op dit moment op de plein. Hij heeft de leiding over deze hele actie om dus alles hier naar schoon te vegen. Op het moment dat hij beveeld heeft of de opdracht heeft om die tent in te gaan, dan moet hij weten dat hij een overtreding begaat. Ja, maar er waren afspraken gemaakt om een gedeelte op andere partijen te ontruimen. Er is een brief gekomen van de burgemeester en de burgemeester heeft ons gevraagd, zeker opgelegd, om alle tenten hier op het plein die buiten staan weg te halen en dat wij met meer voorwaarden zijn eraan gesteld. Maar uiteindelijk heeft hij ook gezegd dat er maar 4 mensen tegelijkertijd mogen overnachten hier. Hij heeft daarbij geen woord in de mond genomen over hoeveel tenten er in onze eigen tenten mogen staan. Want wij hebben toevallig, hebben wij van hem een toezegging dat onze legertent, dus onze woon- en slaaptent hier, onze woonkamer en onze mediatent mogen blijven staan. Ja. En hij heeft verder met geen woord gehad over hoeveel tentjes daarin komen te staan. Op het moment dat wij de tentjes inzetten en we zetten daar spullen in, dan slaapt er dus niemand in. Dus heeft daar er verder ook weinig over te zeggen. Is nu nog voldoende over om door te gaan met de actie? Natuurlijk, zolang we sympathisanten hebben is er genoeg over om door te gaan. Ik bedoel, ik zie dit kamp niet als een voorwaarde om door te gaan. Wij maken mensen bewust van het feit, wat speelt zich nu af? Hoe zit het in het monetaire systeem? Hoe zit het in het politieke systeem? Daar maken wij mensen bewust van. En daarvoor hebben we dit plein, ja, we hebben het deels nodig, maar het plein is niet essentieel daarin. Het is mooi om het te houden en wij bezetten ook het plein. Maar nogmaals, zolang wij mensen hebben en mensen informeren die dus de feiten weten, die de feiten kennen, die weten hoe het allemaal zit en die dus gewoon de mond open trekken en zeggen dit klopt niet, dit kan niet, dan kunnen we verder gaan. Hoe meer mensen, hoe beter. Oké, geef er even je naam als je wil. Mijn naam is verder niet, nee. Ik ben ook geen woordvoerder. Dit is puur mijn persoonlijke mening. Zo persoonlijk geschreven mijn bezwaarschrift. Kan ik vertellen wat gebeurt hier? In het Engels of in Nederlands? In Nederlands, ik denk, wordt beter voor de grote republiek. Het is een hele rumoerige dag. Want vandaag werd besloten of we hier mochten blijven of niet. Er was een lijst met eisen, ik weet geen beter woord ervoor, van de burgemeester. Waar we aan moesten voldoen, zodat deze tent en die tent, dus de tent hier om ons heen, de grote tenten, mogen blijven. Er is 3 dagen, en eigenlijk de weken daarvoor ook al, voor ons eigen welzijn, maar de afgelopen 3 dagen is er extra hard gewerkt om die eisen zoveel mogelijk in te willigen voor wat mogelijk is hier op het plein. Gezien die effort heeft de burgemeester vanochtend uiteindelijk besloten dat dit mag blijven staan, maar de rest van het plein leeg moet. Dus wat je vervolgens kreeg is mensen die boos zijn over de brief die van de burgemeester kwam, waarin we eigenlijk een handreiking kregen, maar waarin je, als je in detail gaat lezen, natuurlijk allerlei juridische of politieke eisen staan, waarvan heel veel mensen zoiets hadden, daar wil ik me niet meteen zomaar bij neerleggen. Een deel is daarop gaan demonstreren alsnog, om tenten te houden die hier staan. En een deel had zoiets van, het grotere doel is bereikt, de grote tenten mogen blijven, we kunnen blijven actie voeren. Dus we beginnen met onze banners redden, de kerstbomen redden die we hier hadden staan. Spulletjes van mensen netjes opbergen in plaats van dat de politie ze komt pakken. Zo zijn er eigenlijk 2 groepen bezig geweest. Volgens mij zijn die groepen niet uit elkaar gevallen, is het nog steeds 1 geheel. En op dit moment staan we eigenlijk samen met de media, zal ik maar zeggen, toe te kijken hoe dus de laatste resten van het Occupy-kamp buiten die grote L-vorm om weggehaald worden. Denk je dat die mensen zullen niet terug met meer tenten komen hier? Zou kunnen, moeten we op dat moment dan op reageren. Ik weet niet hoe we die weg kunnen houden. En hoe wil je dat zien, de toekomst? Daar heb ik al een beeld van. Ik hoop echt heel erg dat omdat we hier dan niet meer zozeer alleen maar kamperen, dat we onze energie kunnen opbouwen, zodat we met elkaar, want er is wel heel erg een community gestart, een community ontstaan, om met elkaar activiteiten te bedenken die op dit plein kunnen plaatsvinden, die in de stad gaan plaatsvinden, die op scholen kunnen plaatsvinden, in buurthuizen, in debatcentra, zodat Occupy is wat, maar nu ga ik heel even mijn mening vertellen. Occupy is niet speciaal dat tentenkamp, of al die tentenkampen. Occupy is een mindshift. En die mindshift gebeurt hier. En hopelijk bij steeds meer mensen. Ik hoop dat steeds meer mensen aanvoelen dat ook voor hun wens op een mooiere toekomst een plek is binnen deze movement. En dat dit eigenlijk een van de weinige kansen in deze tijd is om zo internationaal met elkaar op te komen voor die droom voor een mooiere wereld, zal ik maar zeggen. Dus wat denk je wat mensen zullen doen voor die toekomst van de Occupy-beweging? Wat ze nu gaan doen? Ja, wat mensen zullen doen. Ik ga ervan uit dat we dus, zal ik maar zeggen, positieve acties gaan bedenken. Ik weet nog niet hoe die eruit gaan zien, daar moeten we over brainstormen. Die hier op het plein gaan plaatsvinden, waarbij je mensen heel erg uitnodigt tot dialoog. Waarbij je mensen laat voelen dat ze de kracht hebben om zelf hun leven op te pakken. Want voor mij gaat Occupy daarover. Occupy weer je eigen recht en kracht om de wereld te schapen, te scheppen zoals jij het mooi vindt, zoals jij het graag wil. Als we dat ontleerd zijn, als we alleen maar blijven hangen in, we kunnen niks tegen het systeem doen, ik weet toch niet wat ik moet doen, ik ben toch maar zo klein, ja, dan gaat er ook nooit wat veranderen. Dus wat mij betreft begint het bij die mindshift in je hoofd en wij, of ik, zal me in ieder geval gaan inzetten om acties te bedenken die dat denken stimuleert, die die mindshift stimuleert bij mensen. En waarom die politie ontrouwt die plein? Omdat er nog wat restanten van Occupy her en der op het plein stonden. Tentjes, nog een caravan en nog wat rotzooi. De afspraak was dat dit grote ding mag blijven als die kleine dingen weggaan. Maar er waren mensen het niet eens met de manier waarop de brief in elkaar zat. En op dat moment zijn ze die kleine dingen ook gaan beschermen. Niet omdat ze zozeer voor die kleine dingen zijn, maar omdat ze boos waren op de manier waarop de brief in elkaar zat. Dus dit was een beetje dictatoriaal, mensen voelen. Ik weet niet, nee, dictatoriaal niet. Ik heb zelf de brief niet kunnen lezen. Aha. Maar er staat één eis in, ik denk dat ze daar het meest over gevallen zijn. En dat is de vraag dat er in deze tent, in deze grote tent, nog maar één tentje overblijft. En dat er maar vier mensen mogen zijn, 's nachts. En dat is niet haalbaar. Dat is niet haalbaar omdat we dat niet willen. Maar dat is niet haalbaar omdat het niet praktisch is. Daarvoor zijn er te veel mensen zonder huis die daar wonen. Daarvoor zijn er te veel mensen die hier gewoon willen blijven. We gaan er niet uitkomen welke vier dat dan moeten zijn. En we willen geen geweld gebruiken. Dus het gevolg is, dit is de situatie zoals die is. En we gaan kijken naar brandveiligheid en kijken hoe het minder kan. Maar meteen zomaar één op één aan een eis voldoen over één tentje, dat is volgens mij iets waar we niet akkoord mee kunnen gaan. Alhoewel ik nu zeg dat ik geen voorstander van ben om het vervolgens op zo'n demonstratieve manier de onvrede over die brief te laten zien. Want nu lijkt het in de media alsof we niet blij waren, alsof we boos waren op dat ene kleine tentje wat weg moest. Terwijl dat is eigenlijk de hele kwestie niet. De kwestie was de toon in de brief. En het aantal eisen waarvan je weet van tevoren, daar kunnen we niet aan voldoen, staat er dus eigenlijk in deze brief dat we dan over vier weken weg moeten. Want je kunt zo ook wel uitrekenen dat we niet aan die ene eis van dat ene tentje kunnen gaan voldoen. Dus daar zijn mensen dan boos over. Alleen ben ik bang dat via de media, die alleen maar naar buiten komt, dat we dat ene kleine tentje wilden redden. Maar goed, dat is de keuze van die mensen die op die manier geprotesteerd hebben. Een andere helft was dus op een andere manier bezig. En wat gebeurt vandaag? Was geweld van de politie? En ik hoorde dat een paar mensen was gearresteerd. Ja. Was hij hier? Ja, kan ik vertellen? Nou, ik was er ook niet. Ik heb het alleen maar vanuit de verte gezien. Het waren de mensen die dat ene kleine tentje dus nog wilden beschermen. Volgens mij zijn daar mensen van, ja, meegenomen door de politie. Ik heb niet gezien of dat gewelddadig ging. Ik kreeg niet de indruk dat het gewelddadig ging. Dus wel, die jongen van de caravan is wel gewelddadig opgepakt. Dat schijnt heel naar te zijn. Waarom zo? Hij wilde zich niet overgeven, zou ik maar zeggen. Hij wilde niet zijn caravan laten meenemen. Of hij wilde het op een andere manier, dat weet ik niet. Maar blijkbaar is de politie uiteindelijk overgegaan tot hem vrij gewelddadig oppakken. Heb ik gehoord. Maar goed, eigenlijk wil ik daar niet zo over zeggen, want ik weet, ik was er niet bij. Wil je iets meer toevoegen? Waarover? Over ja, de geboortegeschiedenis en die sfeer, wat mensen denken. Nou, ik denk dat er wel extra verbinding is gekomen tussen de mensen die hier al staan en hier actief zijn. Ik denk dat we ons moeten gaan herijken hoe we het nu gaan aanpakken. Maar in principe dit plan om zeg maar van kampeerplein naar actieplein over te gaan is niet iets wat door de burgemeester bedacht is. Dat is iets wat we zelf al 3 weken geleden ja, besloten hadden. Of in ieder geval waar we naartoe wilden werken. En waar we in verschillende fases van besluitvorming wel of niet uitkwamen. Oké, bedankt. Ja? Kan je vertellen wat gebeurt hier? Nou, er is tot voor kort een Occupy-bezetting geweest. Daarvan is nu nog 25% over. En de rest is net geruimd door de politie. Dus dat is wat er gebeurd is. En waarom dat gebeurt? Burgemeester die heeft besloten dat het een gevaar is voor de volksgezondheid en dat we een brandgevaar vormen en dat er allemaal problemen zijn hier op het plein, randproblemen, dus drugsgebruik, drank, geweld en dat wij daar op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn. Is dat waar? Wij proberen als mensen onze verantwoordelijkheid te dragen, maar nee, ik vind dat een beetje ver gaan. Als de gemeente zelf niet voor elkaar krijgt om drugsproblemen op te lossen en dakloze mensen opvang te geven, dan denk ik niet dat wij dat ineens kunnen. Nee, wij zijn daar niet voor geëquipeerd en ik vind het niet eerlijk om te zeggen dat dat alleen maar ons probleem is. Dus het is ons probleem als mensen en ja, daar vind ik de gemeente eigenlijk ook wel onderdeel van. En was je hier als dat gebeurt, hoe dat gebeurt, kan je vertellen? De ontruiming, ja. Ja. Nou, er zijn 15 mensen zijn gearresteerd omdat er een aantal tentjes waren van mensen die niet weg wilden en die dus niet wilden voldoen aan de eisen van de burgemeester. De andere occupiers die hebben toen die tenten omsingeld en geprobeerd om tegen te houden dat de politie die weghaalde. Die zijn toen door de politie weggehaald. In mijn mening eigenlijk met te veel geweld. Ze hebben te veel geweld van de politie? Of van de politie, ja. Nee, de occupiers hebben totaal geen geweld gebruikt. We hebben het ook allemaal vastgelegd op video. Maar nee, dat is geweldloos gegaan. Maar de politie die heeft wel echt meer geweld gebruikt dan nodig was. Wat waren ze bereid? Ze sleepten mensen weg, ze duwden ze tegen de bussen aan, mensen werden in boeien geslagen. Ze gebruikten bussen en dus ME-bussen en ruilmateriaal, terwijl er is geen ruil. Dus het is overbodig gebruik van geweld. Dus was de ME hier? Ja, de ME heeft het ontruimd. En hoe wil je zien de toekomst van de Occupy-beweging nu? Wat mensen plannen? Nou, ik denk, er zijn veel mensen die willen gewoon een Occupy-kamp beginnen voor het slapen. Hè? Dus de actie van het slapen, die hebben ze, die zullen ze verplaatsen naar een andere locatie. Dus welke? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Kan dat het Frederiksplein is, het kan ergens in Amsterdam-Zuid zijn. Dus daar wordt nog over nagedacht. Hier blijven we gewoon onze activiteiten doen. Dus de Occupy College die gaat hier door. Acties zullen vanuit hier georganiseerd worden. Dus dat gaat allemaal nog door. Maar voor slapen denk je niet dat beter misschien die gebouw occupy. Omdat winter komt en verslapen is misschien makkelijker. Het is zeker makkelijker, ja. En ik weet dat veel van onze deelnemers zijn krakers. En er is ook een vanuit hier zijn een aantal mensen geweest die het Shell-gebouw hebben gekraakt, bezet, geoccupied. Maar ja, ik weet niet, als de zet is alleen maar voor het kraken, dan heb je het eigenlijk alleen maar over het huisvestingsprobleem. En Occupy gaat over meer dingen dan alleen maar waar je woont. Dus het is een bredere beweging dan dat. Maar of het in een gebouw gebeurt of niet, heb ik eigenlijk niet zo'n persoonlijke voorkeur voor. Waar ik een beetje bang voor ben, is dat het in de pers dan gezien wordt als een kraak. Wat er toen ook gebeurde met het Shell-gebouw. En dat mensen zeggen, ja, maar het zijn maar een stelletje krakers en het gaat over kraken. En dan verliezen we eigenlijk uit het oog de andere dingen die Occupy ook voor staat. Dus dat is een beetje, het is een moeilijke. Denk je niet dat misschien mensen zullen kwamen hier terug met die grotere kracht? Ik denk het wel, ja. De mensen zullen hier, en zeker als we nu wat meer rust hebben om acties te doen, dan kunnen we nog steeds statements blijven maken en die zullen ook krachtiger zijn. En kijk, het andere is, we hebben de omstandigheden mee. Ik bedoel, het idiote is dat in Nederland voelen mensen nog niet dat het mis aan het gaan is, terwijl het heel erg mis aan het gaan is. En op het moment dat het te laat is, zullen we dus veel meer support krijgen. Maar ja, dat is een beetje mijn hele negatieve gevoel daarover. Dat het jammer genoeg zullen mensen pas erbij komen als ze doorhebben dat het verkeerd is gegaan. Dus dat het te laat is om nog iets te doen. Dus wat wil je dat mensen worden doen op dit moment? Ik denk dat het nu de tijd rijp is om echt goed na te denken en bij te dragen aan de ideeën die er zijn om de boel te veranderen. Dus op alle gebieden, dus op het gebied van democratie, op het gebied van economie, ecologie, om op die fronten allemaal echt haalbare alternatieven te ontwikkelen. En ik denk dat Occupy daar ook heel sterk in kan bijdragen, omdat mensen daar in ieder geval de energie voor hebben en de drive. Ze beseffen zich dat het nodig is om die alternatieven te vinden. En je zei dat jullie geven ons ook plek voor die daklozen, die hadden geen plek. Wat wordt geboren nu met die mensen? Ja. Nou, wat er dus altijd gebeurt, ze blijven op straat rondzwerven en het probleem wordt niet opgelost. Het enige wat ik kan zeggen is, wij kunnen dat ook niet oplossen. Dus wat we gedaan hebben is gezegd, het is open voor iedereen. Maar we willen wel dat je hier dan ook actie voert. Dus er zijn een heel aantal mensen die, ook al zijn ze jaren dakloos, hebben ook goed bijgedragen aan Occupy. En dat was goed om te zien, maar problemen met harddrugs en drank, daar zijn wij niet voor geëquipeerd. Wij weten niet wat we moeten doen dan. En we kunnen niet vanuit een plein die mensen helpen. Dus daar zouden we heel graag hulp bij hebben. Wil je iets meer toevoegen? Alleen bedankt in ieder geval voor de support. En wij kunnen vanuit iedere hoek van de samenleving willen we mensen vragen om denk na over die hele grote problemen. En besef je dat het opgelost kan worden als we het maar gaan oplossen. Dus join and occupy. Oké. Thank you. So that was Awakening every Tuesday from 4 till 7:30 in Radio Patapu, 88.3 FM. So that was it. The audio you can very often look it at the spiritofsquatters.com or Spirit of Squatters YouTube channel. Yeah, enjoy and get inspired, do things. It's time to wake up. Hop, hop, hop. To the factory where the workers were on strike. The company had called in staff to break the union's might. Mom went to the front and she addressed those greedy swine. Said, I dare any of you men to walk across the picket line. Oh, I would never walk across a picket line. Solidarity's forever known, me just sometimes. Long live the union, cross my heart and hope to die. Why should ever walk across a picket line? One of them came forward and he had something to say. No woman will stand between me and one day's pay. I don't care about the others, I am taking what is mine. That he tried to walk across our union's picket line. Oh, I would never walk across a picket line. Solidarity forever, don't mean just sometimes. Long live the union, cross my heart and hope to die. If I should ever walk across a picket line. Mom called him a dirty scab and gave him two pieces of her mind. She picked up and she threw every rock that she could find. And when he called the cops on her, she kicked his behind and said, that's what you get when you walk across a union's picket line. Oh, I would never walk across a picket line. Solidarity forever, don't mean just sometimes. Long live the union, cross my heart and hope to die. I should ever walk across a picket line. Fiddle! I can still remember what my mother used to say. We're fighting for a better world, not just for better pay. And if we stick together, then we'll win this fight in time. As long as we don't walk across each other's picket lines. Everybody! I would never walk across a picket line. Solidarity forever, don't mean just sometimes. Long live the union, cross my heart and hope to die. I should ever walk across a picket line. I should ever walk across a picket line. In cages with no room to turn around, being sent off to the slaughter and sold off by the pound. And there are people locked in prisons where the outcome's much the same. They get death for their convictions, they get numbers for a name. There are women kept in houses full of mirrors and TV, forced to fear their drunken fathers, throw up the things they eat. While the same men who grab them while they're walking down the street rip their profits, their pleasure from the earth beneath our feet.